इनको जो तो मशहूर मारूफ है सबको पता है, और उस बच्चे का हमको पता नहीं है, उसका नाम भी नहीं पता। वो क्या कह रहे हैं, उसने कहा मैंने सफर के शुरू के वक्त 5 अरब तोशा के लिए पकड़ लिए थे। मैंने पूछा वो 5 अरब कौन से हैं? उसने कहा अल्लाह ताला का पाक इरशाद है काफ हा या ऐन सौद। मैंने पूछा इसके क्या माने है? कहने लगा काफ के मानी है काफी हिफाज करने वाला, हा के मानी है हादी हिदायत करने वाला, या के मानी है मूवी ठिकाना देने वाला, ऐन के मानी है आलिम यानी हर बात का जानने वाला, स्वाद के मानी है सादिक अपने वादे का सच्चा। बस जिस शख्स का साथी किफायत करने वाला हो, हिदायत करने वाला हो, जगह देने वाला हो, बाखबर हो, सच्चा हो, वो बर्बाद हो सकता है या उसको किसी बात का खौफ हो सकता है? क्या वो शख्स भी इसका मोहताज है कि तोशा और पानी लादे लादे फिरे? हज़रत मालिक जमले फरमाते हैं कि मैंने इसकी गुफ्तगू सुनकर अपना कुर्ता उसको देना चाहा, उसने कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा बड़े मियां दुनिया के कुर्ता से नंगा रहना अच्छा है, दुनिया की हलाल चीज़ों का हिसाब देना है, उसकी हराम चीज़ों का अजाब भुगतना है। एक नौजवान है लौंडा बच्चा, जब रात का अंधेरा हुआ तो उस जवान ने अपना मुंह आसमान की तरफ किया और ये कहा ऐ वो पाक ज़ात जिसको बंदों की ताअत से खुशी होती है और बंदों के गुनाहों से उसका कुछ नुकसान नहीं होता, मुझे वो चीज़ अता फरमा दे जिससे तुझे खुशी होती है। वाह वाह कैसे स्टाइलिश, यानी ताअत और वो चीज़ माफ़ फरमा दे जिससे तेरा कोई नुकसान यानी गुनाह तेरा नुकसान नहीं होता यानी गुनाह। इसके बाद जब लोगों ने आराम बांधा लब्बैक कहा तो वो चुप था। मैंने कहा तुम लब्बैक नहीं पढ़ते? कहने का मुझे डर है कि मैं लब्बैक कहूँ और वहाँ से जवाब मिले ला लब्बैक वला सादिक अंधेरी लब्बैक मोतबर न सादिक मोतबर। मैं तेरा कलाम सुनता हूँ ना, मैं तेरा कलाम सुनता हूँ ना तेरे तरफ इल्तिफात करता हूँ। इसके बाद वो चला गया। इसके बाद मैंने सारे रास्ते उसको नहीं देखा। आखिर में मीना में वो नजर पड़ा तो उसने चंद शेर पढ़े। मीना में कुर्बानी देते हैं, जिसका तर्जुमा यह है कि वो महबूब जिसको मेरा खून बहाना अच्छा मालूम होता है, मेरा खून उसके लिए हरम में भी हलाल है और हरम से बाहर। खुदा की कसम अगर मेरी रूह को ये पता चल जाए कि वो किस पाक जात के साथ अटकी हुई है तो वो कदम के बजाय सर के बल खड़ी हो जाए और मलामत करने वाले मुझे इसके इश्क में मलामत न कर कि अगर तुझे वो नज़र आ जाए जो मैं देखता हूँ तो कभी लब कुशाई न करे। लोग अपने बदन से बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, अगर वो अल्लाह की पाक ज़ात का तवाफ़ करते तो हरम से बेनियाज हो जाते। ईद के दिन लोगों ने तो भेड़ बकरी की कुर्बानी की, लेकिन माशूक ने मेरी जान की इस दिन कुर्बानी की। लोगों ने हज किया और मेरा हज अपने सुकून की चीज़ है। लोगों ने कुर्बानियाँ की, मैं तो अपने खून की अपने जान की कुर्बानी करता हूँ। इसके बाद ये दुआ की ऐ अल्लाह लोगों ने कुर्बानियों के साथ तेरा तकर्रुब हासिल किया, मेरे पास तो कोई चीज़ कुर्बानी के लिए है नहीं सिवाय अपनी जान की, मैं इसको तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, तू इसको कबूल कर। इसके बाद चीख मारी और मुर्दा होकर गिर गया। इसके बाद गैब से एक आवाज़ आई कि अल्लाह का दोस्त है, खुदा का खतीब है। मालिक कहते हैं कि मैंने इसकी तजीज़ो तकफीन की, रात भर इसकी सोच में परेशान मुतफक्कर रहा, इसी में आँख लग गई तो ख्वाब में इसको देखा। मैंने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? कहने लगे जो शुहादाए बदर के साथ हुआ बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा हुआ। मैंने पूछा कि ज़्यादा होने की क्या वजह? कहने लगे वो काफिरों की तलवार से शहीद हुए थे और मैं इसके मौला की तलवार से। उसका मतलब ये नहीं कि हर बात में उनसे जाती हो, किसी बात में जाती हो जाना काफ़ी है, वरना इन हजरात के लिए साहबी होने का जो फ़ज़ल है उसको गैर साहबी कहाँ पहुँच सकता है। एक दूसरा हज़रत जुनून रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं आज के सफ़र में एक जंगल में मुझे एक नौजवान खूबसूरत लड़का मिला। ये आज के सफ़र क्यों है? ये आज के सफ़र उस ज़माने में को आज के सफ़रों की तरह नहीं थे, आज तो बचा पार्टी है सारा, ठीक है चंद दिनों में आज हो जाता है, वहाँ महीनों लगते थे बल्कि बाजों को बरसों लगते थे। पैदल का सफर या घोड़े या ऊंट थक जाता तो मुझे एक नौजवान खूबसूरत मिला, लड़का मिला गोया चांदी का टुकड़ा और इश्क उसके बदन में जोश मार रहा था, वो भी हज के लिए जा रहा था। मैंने उसको साथ ले लिया। मैंने उससे कहा कि बड़ा तवील सफ़र है, तो उसने एक शेर पढ़ा। ऐसे हम भी सुनके गए कि यार ये तो बड़ा कवीर सफर, इतना अल्लाह का इतना कुर्ब पा लेना और इतना जो है उसके अंदर उसके इसमें डूब जाना कि अपनी जान की भी परवाह न रहे, कोई चाहे जान की परवाह नहीं तो जान की भी परवाह नहीं, ऐसा कैसे हम होंगे। तो उसने मैंने उससे कहा कि बड़ा कवीर सफर है, कौन कह रहे हैं सुनो मिश्री बहुत बड़े बुजुर्ग मिश्री। उसने एक शेर पढ़ा जिसका तर्जुमा यह है कि कायलों और उकता जाने वालों के लिए सफर बहीद है, कायलों और उकता जाने वालों के लिए सफर बहीद है, लेकिन मुश्ताकों के लिए कुछ भी दूर। जो इनके अंदर इश्तियाक हो, शौक हो, तलब हो, इनाबत हो, उनके लिए कोई मुश्किल। तो इसने हमें जो है ना उस बच्चे की इस बात ये हम तक पहुंची है, तो ये हमें कुछ इलाती है कि नहीं कि ऐसे भी लोग गुजरे हैं कि जो अल्लाह के शौक में, अल्लाह के इश्तियाक में, अल्लाह के घर की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह के राह में जा रहे हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं, इस लंबे लंबे सफर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उसकी सहूलतें भी बर्दाश्त कर रहे हैं अल्लाह की खुशनूदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। तो ऐसा मुमकिन है, इंसान पर सद इंसान में बड़ा पोटेंशियल। हमारा रुख अलबत्ता कहीं और का है, ठीक है ना। अरबी तू जिस रस्ते पे चल रहा है वो बैतुल्ला को नहीं पहुंचा था, वो तुर्किस्तान को जाता है। समनरसी बकाबा है अरबी, जिस रस्ते पे जा रहा है वो काबे को नहीं जाता, वो कहीं और जाता है। तो इसलिए मुजाहदा तो हम करते ही, औकात तो हम लगाते ही, मशक्कत तो हम करते ही, लेकिन किसी और रूप में करते ही, उसका आउटपुट बहुत थोड़ा है। उसको कंट्रोल कर अपनी जिंदगी के अय्याम को, औकात को गनीमत जाने, कीमती जाने। इसका एक कलमा करोड़ों साल की आखिरी जिंदगी पर असरअंदाज होता है, एक अमल वो बहुत ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब दिला देगा और गफलत और मासियत बहुत अल्लाह से दूर कर देती। अल्लाह हमें मदद करे। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। अल्लाह तुम्हें अब्दे मुनीब बना, कल्बे मुनीब अता फरमा, कल्बे कल्बे सलीम अता। हमारे एक अजीज जावेद साहब के वालिद साहब पिछले दिनों फौत हुए, उनके लिए बख्शिश की दुआ कीजिए, कुछ पढ़ के उनके लिए बख्श दीजिए। قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا الله عشق سواك مانا يا كهاز رسول الكريم صلى الله عليه وسلم كي باركو ان كي تفعل يا بي سام كي وارد كو عطا فرما ان كي بخشش فرما آخرت كي منزل احسان فرما بس ماندگان كو جو صبر جميل عطا فرما اور ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔ लड़की आप किधर से आई हो? हाँ जूते पहन के घूम रही हो, शर्म नहीं आती है? जाना है? जाना। तब तो चलिए। हाँ, हाथ किया तो मेरा हाथ लग गया। चलो उसको अल्लाह हाफिज़। भाई साहब अल्लाह हाफिज़। कौन है? अल्लाह हाफिज़।